Org. У эфіры Радыё Свабода, у студыі Аляксей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 18 і 19 траўня ў Менску ды іншых гарадах Беларусі адбыліся ператрусы на кватэрах і офісах актывістаў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». Сканфіскаваныя кампутары, тэлефоны і іншыя носьбіты інфармацыі. Усяго было затрымана і дапытана ў якасці сведкаў больш за 20 актывістаў і экспертаў кампаніі. Па справе, завезенай паводле артыкулу 250 Крымінальнага кодэксу «Распаўсюд ілжывай інфармацыі пра тавары і паслугі», падазраванымі прызнаныя паэт Уладзімір Някляеў, які кіруе грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду», рэдактар газеты «Таварыш» Сергей Вазняк, актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэй Дзмітрыеў. Іх змясцілі ў следчы ізалятар. Учора ноччу, калі следчыя выводзілі Уладзіміра Някляева з кватэры на допыт, ён паспеў заявіць Радыё Свабода пра парушэнне працэдуры ператрусу, які адбыўся ў офісе кампаніі «Гавары праўду». Што вас забіраюць? Не, ну пакуль даследчыя не ведаю, што там будзе. Сёння будуць што добра запытаць. Я хачу што вам сказаць. Вось да гэтых хлопцаў, якія зараз рабілі ў мяне ператрусы, мне ніякіх прэтэнзій не маюць. Яны ўсё зрабілі па законе. Малайцы, якія ўварваліся ў офіс, вяліся я адвязана. Усё было згружана проста без ніякага опісу, так? Владимир, вы не на інтэрв'ю, пожалуйста. І а галоўнае, што яны прайшлі ў офіс да таго першымі. І што яны там пакінулі, можа яны тое і знайшлі. Вось што я вам хачу сказаць. Паспеў сказаць нашаму радыё Уладзімір Някляеў, якога учора ноччу выводзілі з кватэры на допыт. Я нагадаю, Уладзімір Някляеў, Сергей Вазняк і Андрэй Дзмітрыеў застаюцца ў следчым ізалятары. Лідары і эксперты кампаніі «Гавары праўду» на прэсавай канферэнцыі, тэрмінова скліканай ў Менску, заявілі, што, нягледзячы на ўладны пагром, кампанія працягнецца, паведамляе Валер Каліновскі. Адзін з тых, хто учора ўпершыню ў жыцці перанёс міліцэйскі ператрус і допыт, вядомы філёлаг і журналіст Аляксандр Феадута прызнаўся, што следчыя так і не змаглі праверыць 10 тысяч тамоў ягонай бібліятэкі. А на пратаколе ператрусу спадар Феадута напісаў дзве істотныя заўвагі аб парушэнні следчымі працэдуры. Спадар Феадута ўчарашнія рэпрэсіўныя захады ўладаў назваў спланаванай акцыяй – пагромам грамадскіх актывістаў, учыненым у адзін час у Менску і ў рэгіёнах. Александр Феадута заявіў, што актывісты кампаніі «Гавары праўду» не займаюцца палітыкай, а толькі адкрыта выказваюць сваю пазіцыю. І гэта не спадабалася ўладзе. Па-першае, гэта якасць працы беларускай улады. У адзін дзень вялікая колькасць жыхароў Беларусі атрымала паштоўкі з прапановай паставіць фактычна адзнаку гэтай уладзе. Па-другое, актывісты грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» пачалі выпраўляць тую несправедлівасць, якую ўлада дапусціла ў адносінах да, мажліва, аднаго з найвялікшых сыноў Беларусі, нашага вялікага пісьменніка і грамадзяніна, Васіля Уладзіміровича Быкова. Паводле Александра Феадуты, актывісты кампаніі цягам 9 дзён сабралі больш за 10 тысяч подпісаў за наданне імя Быкова вуліцам у Менску і Гародні. Кампанія прадоўжыцца, нягледзячы на пагром, заявіў спадар Феадута. Збор подпісаў працягнецца. Па-другое, мы зробім усё мажлівае для таго, каб тыя нашыя калегі, якія сёння затрыманыя, мы зробім усё, каб яны, як мажліва, хутчэй выйшлі на свабоду. Іншы эксперт кампаніі Святлана Навумова заявіла, што каардынатары кампаніі з рэгіёнаў ужо пацвердзілі жаданне працягваць дзейнасць. На прэсавай канферэнцыі кампаніі «Гавары праўду» лідары трох буйнейшых апазіцыйных партыяў БНФ, АГП і «Справядлівага свету» выказалі палітычную падтрымку гэтаму руху. Вострую ацэнку апошніх рэпрэсій даў Сергей Калякін. Это обыкновенный фашизм. Его наиболее ярком проявлении. Тот фашизм, о котором говорил один из основателей, его Бенито Муссолини, который говорил, должно быть так, все в государстве, все под контролем государства, ничего вне государства, ничего вне контроля государства. Все это подлежит, согласно доктрине фашизма и доктрине нашей власти, политической системы, подлежит уничтожению. Праваабаронца Татьяна Процька выказала перасцярогу, что активистов кампании «Гавары правду», яких затрымали по артикуле 250 Криминального кодексу распаўсюд ілжывай інфармацыі пра тавары і паслугі, пазней могуць судзіць па іншых, больш небяспечных артыкулах. На думку спадарыні Процькі, беларускія следчыя ў часе сваіх дзеянняў выкарыстоўвалі досвід рэпрэсій 30-х гадоў у СССР. І механізм той же, бяруць за адно, потым чалавека дапытваюць, ён там спакойна піша, расказвае, а потым высвятляецца, што яго ў лепшым выпадку садзяць или ў горшым расстрэльваюць, зусім па іншым дадзеным. Намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін, каментуючы ўчарашнія падзеі, дапусціў, што беларускія ўлады спалохаліся, што Уладзімір Някляеў абвесціць аб сваім удзеле ў прэзідэнцкіх выбарах. Многія з тых, хто пацярпеў у часе ўчарашніх міліцэйскіх рэйдаў, выказвалі перакананне. Так пачалася чарговая выбарчая кампанія Аляксандра Лукашэнкі. Расказваў Валер Каліноўскі. І тэму пераследу актывістаў грамадскай кампаніі «Гавары праўду» мы працягнем пазней у нашай праграме, і таксама ёй будзе прысвечаная наша экспертыза, якая прагучыць прыкладна праз 20 хвілінаў. Чаму ўлада гэтак жорстка абрынулася на актывістаў кампаніі «Гавары праўду»? Пад якога патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты рыхтавалася гэтая кампанія? Ці можна ўжо зараз прагназаваць, паводле якога сценарыю пройдуць прэзідэнцкія выбары ў Беларусі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць шэф-рэдактар часопіса «Архэ» Вальвер Булгакаў і палітычная глядальня газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Гэтую перадачу яшчэ раз нагадаю, слухайце прыкладна праз 20 хвілінаў, і да тэмы пераследу актывістаў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» мы вернемся неўзабаве, але спярша пра міжнародныя падзеі. У Джалалабадзе на поўдні Кіргістану прынамсі двое чалавек сёння загінулі, каля 70 параненыя ў выніку сутыкненняў паміж прыхільнікамі і праціўнікамі губернатара вобласці Бектура Асанова. Раней натоўп прыкладна ў 8 тысяч чалавек паспрабаваў узяць штурмам універсітэт Дружбы народаў, створаны на сродкі узбецкай дыяспары. Лідары дэманстрантаў патрабавалі прыцягнуць да адказнасці кіраўніка мясцовай узбецкай суполкі Кадыржана Батырова, датычнага, на іх думку, да сутыкненняў паміж кіргізамі ды узбекамі. І са мною ў студыі цяпер супрацоўніца кіргізскай службы нашага радыё Венера Джуматаева, і да яе пытання, наколькі вялікую ролю ў гэтых апошніх падзеях сыграў этнічны і нацыянальны фактар, наколькі это ўвогуле вострая праблема для Кіргістана? Это очень большая и острая проблема для Кыргызстана, потому что на юге Кыргызстана, так называемой Ферганской долине, проживают представители многих народностей, в том числе очень большая диаспора узбекская и большая диаспора таджикская. В последнее время мы все жили под страхом, что что-нибудь такое между представителями разных национальностей на юге Кыргызстана может произойти. И как раз вот силы различные, которые не заинтересованы в стабильности Кыргызстана, видимо, решили использовать этот фактор. Но сегодня несколько тысяч человек, которые вышли на демонстрации, митинги в Джалалабаде, они сказали, что они очень оскорблены каким-то высказыванием лидера местной узбекской общины Кадыржана Батырова, который в интервью местным телеканалам каким-то образом допустил какие-то нелестные высказывания в адрес кыргызов. Кроме этого, эти участники митингов заявили, что кто-то распространяет слухи, что Кадыржан Батыров раздавал своим джигитам, своим помощникам оружие. Так что вот такие слухи и всякие провокации происходят еще пока. А скажите, вы с этой апошней подеи, те значит яны, что часовый урад не контролюе ситуацию, принамсі на поўдні краіны, на поўдні Кыргызстану? Некоторые эксперты говорят, что эти события, вот сегодняшние, которые привели к смерти нескольких людей и десятки были ранены, можно было предупредить, можно было принять какие-то шаги. В этом смысле можно, наверное, сказать, что временное правительство пока еще не так быстро реагирует на все подводные и видимые течения. Но временное правительство сразу собралось, сделали такое большое собрание и послали специального представителя главы временного правительства на юге Кыргызстана Исмаила Исакова и исполняющего обязанности министра внутренних дел Бактыбека Алымбекова в Джалалабад, в место, где происходят эти ситуации, эти события. Сейчас они уже там, они заявляют, что ситуация на данный момент уже под контролем. Они поговорили с лидерами кыргызской и узбекской общины на месте. И сейчас как бы идет как бы немножко стабилизация, но самое последнее, что они ввели комендантский час в городе Джалалабаде и в Сузакском районе. А скажите, насколько серьезным фактором застается то, что зрынутый президент Курманбек Бакиев, он по-ранейшему не арештован, и он в Беларуси и протягивает вести из-за межи политическую деятельность? Временное правительство заявило, что за всеми сегодняшними событиями стоят пробокиевские силы, и что его родственники, ближайшие помощники, и как бы его... Все, кто его поддерживает, они стоят за этими событиями. Нету прямого доказательства, как бы на митинге в Джалалабаде нигде не звучало призывы там, привести Бакиева назад и сделать его опять президентом. Таких призывов сегодня не звучало в Джалалабаде. Но то, что Бакиев еще не арестован, это, конечно, очень сильно влияет на ситуацию в стране. В Бишкеке происходят пикеты, митинги с требованием... осудить Бакиева, привести его, как бы взять под ответственность и так далее. Так что это влияет еще пока. Дякую вам, великий. Я нагадаю, с нами была Венера Джуматаева, сотрудница Киргизской службы Радио Свобода. Свобода у живым эфире. Свежие новины. Информация только докладная. Анализ проблемы шматпаковы. И заўсёды звонки слухачоў. От 6 до 8 раніцы. От 6 вечера до полночи. Ловите свободу. И мы вертаемся до падзеі у Беларусі и звязаных с Беларусью. Фракция консерваторов и реформаторов першей в Европейском парламенте отреагировала на пиратрусы и затримание у Беларуси. Сегодня лидер Михаил Каминский выступил с адмысловой заявой за суджением деяния у белорусских уладов, скированных супрать активистов и прихильников громадянской кампании «Говори правду». Чакаются отповедные заявы некоторых и інших фракций, а так само президента Европейского парламенту Ежи Бузыка, рассказывал Владимир Глот. У заяве лидера фракции консерваторов и реформаторов выказывается великая занепокоенность здоровьем и безопасностью затриманных активистов громадянской кампании. Сгадывается, что Беларусь является сябром ААН и ЕБСЛ программы «Усходнее партнерство», а это означает, что белорусские улады повинны поважать правы громадян. Михаил Каминский потребует терминового изволения лидера кампании Владимира Некляева, международного секретаря Объединенной громадянской партии Андрея Дмитриева и главного редактора газеты «Товарищ» Сергея Возняка, и он выказывает поддержку их семьям и активистам кампании «Говори правду». До речи, на запрошение именовито этой фракции у Европарламента зараз находится старшиня Объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько и его наместник Ярослав Романчук. Спадар Лебедько каже, что это относно новая фракция Европарламенту вельми уважливо ставится до белорусских справ. Базовые партии, я назову, это консерваторы британские, якія зараз, як кажуть, на коні. Тут частка, видать, депутатов стане сябрами урада британского. И натурально, что это подвышается на вогул політичная вага самой фракции консерваторов. Вот, потім ПІС польский, шинского. И у чехов это громадянская партия Клауса, президента Чехии. Ну, остатнее там по крыху депутаты не представлены. Вот это три системообразующие структуры. Брутальные подеи у Беларуси оппозиционные лидеры сегодня обмерковывали с наместником старшини фракции либералов у Европейском парламенте немецким депутатом Александром Лямсдорфом. Ярослав Романчук каже, про что велась размова. Она снова была присвечена ситуации у Беларуси. Повестку дня был включен питание на конт беспрецедентной атаки на громадян компании «Говори правду», на сябров политических партий и журналистов. Мы так само дискутировали на конт президентской кампании ситуацию в Беларуси и политики Немеччины, потенциальных изменов данной политики. У цэнтры перамоваў цягам учорашняй і сённяшняга дня заставалася таксама праблема пачатку працы Еўранэсту, парламенцкай асамблеі праграмы ўсходняе партнерства. І хаця фіксаванай даты старту Еўранэсту няма, але на думку беларускай апазіцыі, цягнуць з гэтым праектам небяспечна. Гэта мы і выклалі еўрапейскім парламентарам, асабліва віцэ-спікеру Еўранэсту Яцыку Сарыюшвольскаму, кажа Анатоль Лябецька. Спадар Сарыюшвольскі пагадзіўся, што замарожванне гэтага праекта выглядае як перамога беларускіх уладаў, якія не хочуць ні рэформаў, ні пераменаў у Беларусі. Таму да ліпеня будзе прадпрынята некалькі канкрэтных крокаў для таго, каб усё ж такі вызначыцца, калі запускаць парламенцкую асамблею Еўранэст. Прапануецца правесці сустрэчу з спікерамі парламентаў, якія запрошаны ў Еўранэст, гэта сустрэча з спадаром Бузыкам, і будуць яшчэ дадатковыя кансультацыі з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Гаварыў старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Вы на хвалях Радыё Свабода, і тэму пераследу актывістаў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» мы працягнем неўзабаве прагучаць ацэнкі з боку беларускіх палітыкаў і таксама беларускіх грамадзян у апытанні на вуліцы. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Следчы ізалятар, змешчаны лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў, рэдактар газеты «Таварыш» Сергей Вазняк і актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэй Дзмітрыеў. Іх прызналі падазраванымі ў крымінальнай справе за распаўсюды лжывай інфармацыі пра тавары і паслугі. Па падліках кіраўніцтва кампаніі «Гавары праўду» цягам учорашняга дня міліцыя правяла ператрусы і затрымала 21 чалавека ў 10 гарадах краіны. Фракція кансерватараў і рэфарматараў першай у еўрапейскім парламенце адрэагавала на гэтыя ператрусы і затрыманні. Сёння яе лідар Міхал Камінскі выступіў з адмысловай заявай з асуджэннем дзеянняў беларускіх уладаў. Чакаюцца адпаведныя заявы і некаторых іншых фракцыяў, а таксама прэзідэнта еўрапарламенту Ежы Бузыка. Два чалавекі загінулі ў сутыкненнях на поўдні Кыргызстану. Істотнае падзенне курсу еўра адносна даляра спарадзіла спрэчкі наконт далейшага лёсу адзінай еўрапейскай валюты. Вы на хвалях Радыё Свабода. Такім чынам, 18 і 19 траўня ў Менску ды і іншых гарадах Беларусі адбыліся ператрусы на кватэрах і офісах актывістаў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». Сканфіскаваныя кампутары, тэлефоны і іншыя носьбіты інфармацыі. Усяго было затрымана і дапытана болей за 20 актывістаў і экспертаў кампаніі. Трое з іх змешчаныя ў следчы ізалятар, яны падазраваныя паводле артыкулу 250 крымінальнага кодэксу распаўсюд і лжывай інфармацыі пра тавары і паслугі. Як каментуюць лідары дэмакратычных сілаў Беларусі пераслед актывістаў кампаніі «Гавары праўду»? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі. Каментуючы ператрусы ў актывістаў кампаніі «Гавары праўду», якія працягваліся сёння, лідар руху «За свабоду» Александр Мілінкевіч сказаў: «Ні для кого не таємніца, што ўлада страшэнна баіцца выбараў, і не толькі прэзідэнцкіх, а нават мясцовых, а на прэзідэнцкіх увогуле нервы не вытрымліваюць. І так ўжо было не раз. Это ідзе зачыстка, безумоўна, грамадзянскай актыўнасці, і гэтая кампанія мела добры піар, актыўную дзейнасць, і ўлада спалохалася і пачынае рэпрэсіі. Для мяне гэта не нечаканасць, таму што я прайшоў праз такое. У свой час Беларуская асацыяцыя рэсурсных цэнтраў, якая па ўсёй краіне падтрымлівала грамадзянскую актыўнасць, шукала неабыякавых людзей, іх аб'ядноўвала, но была разгромлена таксама. Гэта было звязана з кампаніяй Семёна Думча. Так што гэтыя метады мы ўжо знаем, і вядома, што ўлада аўтарытарная, дыктатарская, і яна іншымі метадамі не разумее, як дзейнічаць. Я думаю, што гэта шкодзіць будучыні Беларусі, але паказвае абсалютную недарэчнасць сённяшняй сістэмы. Ці паказвае гэта вот тое, што еўрапейская палітыка, якая праводзілася апошнім часам адносна рэжыму Беларусі, яна была неэфектыўнай. Знаеце, гэта калі пайшоў хтосьці ў першы клас і дрэнна вучыцца, то сказаць, што дырэктар кепскі. Супрацоўніцтва з Еўропай — гэта вялікі шанс для беларускага народа. Я лічу, што гэта неабходна. А тое, што ўлада не здае экзамену, гэта паказвае, што яна не разумее сваёй адказнасці і не ведае, як дзейнічаць без палохання, без сілавых метадаў, без рэпрэсій. Толькі так умее гаварыць. Яна абсалютна ізалявана ад людзей і не хоча іх слухаць, баіцца свайго народа. Демократычныя выбары гэтая ўлада не выйграе, і яна гэта выдатна разумее, таму так робіць. Каментуючы пераслед актывістаў кампаніі «Гавары праўду», Станіслаў Шушкевіч адзначыў: «Ганьба. Чаще Лукашенко место себе для выборов и для фальсификации жировых выборов. Ничего иншего тут нема. И он боится правды, как огня. А тут был глыток вольного поветра, и треба это все задавить по некой криминальной справе, что некую никчемность нехто, як быцем бы, махчимо образил, забирать десятки компьютеров у разных установах, забирать диски, поводить себе, як бандиты, ну, могут только у такой державе с таким нецивилизованным президентом и с таким нецивилизованным урадом. Чи чекаете вы некой международной реакции вот на такие? Я давно чекаю, але мой энтузиазм и мой романтизм давно зникли в отношениях до Европы. Европа мае свои интересы, и это самое головное. А для нее важно навод подобенство процедур демократы и размова от демократы. И она робит выгляд, что это ей добро, потому что у нее есть больше важкие проблемы улесные, и она не может отхиляться и думать про это. Черговые заявы приемные. Там Рыжвольский и Ежебузок сказали, что уже их за нос водить не будут с этими белорусскими обещаниями. Ну, буду сподеваться, что это будет так. Лидер партии БНФ Алексей Янукевич личит, что переслед активистов кампании «Говори правду» связаны с подрыхтовкой до президентских выборов. Лады сильно важливо слушать, и когда появляется некая сила, якая мае ресурсы, якая начинает активно денежить, то одразу начинает эту силу прессовать. Видовочно, что «Говори правду» мусила стать в недалекой перспективе политическим проектом под президентский выбор. Я думаю, что не было бы закрытым натурально и для Лукашенко. И как мне дозволить далее разворачиваться в этой кампании, когда перешкодить, и была за теми этой справы и все этой перерасходы. Однозначно, что это политический переслед. Заходячи с этих деяний уладов, чи можно прогнозовать, как пройдут президентские выборы? Президентская кампания, как такая уже идея. И присуды Алтуховичу, Осипенку, присуд Коваленку, криминальные справы Супрофилейса Зриндюка. Вот зараз этот налет и разгром офисов компании «Говори правду» по всей Украине абсолютно ясно показывает, что президентская кампания владами будет проводиться по наигорших сценариях для тех, кто хочет перемену, будут пиратрусы, будет тиск, будут криминальные справы. Ну и абсолютно натурально, что не будет никакого сумлена в лику голосов. Я думаю, что теперь уже достаточно фактора, как упомнено про это задание. Меркаванне старшыні партыі БНФ Алексея Янукевіча. А я нагадаю, што вы самі можаце выказацца на канпадзею ў Беларусі і свеце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Ён уключаны 24 гадзіны на суткі. Я хотел поддержать нашего Никляева, который из города Сморгони, это наш земляк, и просто мы его всегда помним и будем помнить всегда. Он приезжал нам 500 лет в Сморгони, 55 лет. Мы, сморгонцы, хотели его просто поддержать именно. Спасибо, Коля, город Сморгони. Всем демократическим силам, чтобы одержать победу над диктатурой, нужно объединение, объединиться, следовать завещаниям Быкова и ни в коем случае не игнорировать советами Владимира Колоса и Александра Милинкевича. 266-39-52, номер аўтаадказніка у Менску. А чым, на вашу думку, звязаныя учорашнія і сённяшнія затрыманні актывістаў апазіцыі і ператрусы ў актывістаў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду»? На такое пытанне адказалі людзі на гарадзенскіх вуліцах. Знаю. Политическое государство. А что это? Мы не ведаем. Не знаю. Не можете догадываться. Без понятия вообще. Я как бы в этом не интересуюсь, в этих сферах. У меня какие-то догадок просто. Нема. Спросите такого повзрослее, таких женщин. Они более-менее так разбираются в этом. Я без понятия. Вот, женская кампания начинается. В связи с этим, как бы, эти хапуны были массовые учора. Ну а все. Больше я ни с чем это не связываю. Ну, Влада, якая зараз дзейнічае, баіцца просто это, ну, актыўных дзеянняў грамадскасці і палітычных партый, і хоча задушыць эту ўсю грамадскую дзейнасць. Не знаю даже. Не знаю, не думала. Ну, хто його знає? Тяжко на цих питань відповідати. Чому тяжко? Ну, тому що у нас ще нема гласності. Доживемо до таких пор, то не буде цього. А ви думаєте, доживете? Я думаю, доживемо. Всякому приходить конец. Союз, який був щільний, а розпався. Ні вкусу, я не інтересуюсь політикою. Я тільки не можу сказати, з чим це може бути зв'язано. Не маю представлення, ви знаєте, взагалі. Вообще не понимаю. Может быть, с предстоящими выборами президента один из вариантов. Но так, ну это, как всегда, пропаганда какая-то собственная. Вопрос, конечно, интересный. Может быть, и с тем Широгорычу захотелось. А может быть, и с тем, что в чем-то, ну, понимаете, я не совсем верю всем этим средствам массовой информации. Потому что они иногда раздувают. Возможно, у некоторых были, у некоторых нет. Может быть, кто-то еще и в каких-то делах завязан. Потому что, как правило, вся оппозиция, она из коммерции связана. Потому что жить-то на что-то надо. Может быть. Так что мнение двоякое. Может быть, и то, и другое. Наверное, связано с тем, что скоро выборы начнутся, что боится чего-то наш президент, страхуется. Ну, с чем еще? Со страхом? Больше не с чем, по-моему. Только так. Боится, чтобы народ ничего не узнал. Вот и все. Меркаванне людзей на гарадзінскіх вуліцах. Вы на хвалях Радыё Свабода. Істотнае падзенне курсу еўра адносна даляра спарадзіла спрэчкі наконт далейшага лёсу адзінай еўрапейскай валюты. Лічыцца, што яна ці канчаткова страціць міжнародны давер, што прывядзе да распаду еўразоны, ці будзе рэарганізаваная на больш трывалай аснове. Працяг тэмы ў матэрыяле Юрыя Дракахруста. Сумневы ў паспяховасці праекту адзінай еўрапейскай валюты існавалі заўсёды. Цяперашні даўгавы крызіс у Грэцыі выявіў слабыя месцы гэтай валютнай сістэмы, якая аб'ядноўвае краіны з вельмі розным станам эканамічнага здароўя. Днямі Грэцыя атрымае першы транш 14,5 мільярдаў еўра з велізарнага ў 750 мільярдаў еўра пакету дапамогі, сфармаванага еўразвязам і МВФ. Аднак фінансавыя рынкі падзеннем курсу еўра дэманструюць глыбокія сумневы ў тым, што Афіны здолеюць пазбегнуць дэфолту нават пры наяўнасці дапамогі, і што вір фінансавага крызісу не паглыне іншыя краіны еўразоны, такія як Іспанія і Партугалія. Старшыня Рады міністраў фінансаў краін еўразоны Жан-Клод Джункер пахваліў іспанскія і партугальскія ўрады за рашучыя меры па скарачэнні дзяржаўных выдаткаў. Пакуль такіх ухвалаў не гучыць на адрас грэцкага ўраду. Наагул зараз многія еўрапейскія лідары кажуць пра неабходнасць цэнтралізацыі кантролю за фінансавай палітыкай краін еўразоны, у прыватнасці ў пытаннях фармавання нацыянальных бюджэтаў. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель, выступаючы на з'ездзе нямецкіх прафсаюзаў 16 траўня, заявіла, што на мінулым тыдні на еўра была зробленая беспрэцэдэнтная спекуляцыйная атака, якая стала вынікам значных адрозненняў у эканамічнай моцы і ва ўзроўні запазычанасці ў краінах еўразоны. Паводле Меркель, пакет тэрміновай дапамогі – сродак не вырашэння праблемы, а выйгрышу часу для прыняцця неабходных мераў. Яна падкрэсліла, што еўразвяз павінен атрымаць больш глыбокі доступ да нацыянальных эканамічных справаздачаў. Як стала вядома, Грэцыя на працягу многіх гадоў падавала ў Брусэль несапраўдныя лічбы свайго эканамічнага становішча. Як паведамляе Financial Times, Берлін робіць ціск на іншыя краіны еўразоны, каб яны прынялі канстытуцыйнае абмежаванне памераў бюджэтнага дэфіцыту, як гэта зрабіла летась сама Нямеччына. Папраўка ў нямецкую канстытуцыю, прынятая летась, забараняе ўраду перавышэнне выдаткаў над даходамі ў памеры больш чым 0,3% ад ВВП. Калі іншыя краіны еўразоны возьмуць прыклад з Нямеччыны, гэта прывядзе да значнага ўзмацнення фінансавай дысцыпліны. Але тут ёсць шмат пытанняў. З аднаго боку, ўрады краіны еўразоны даражаць суверэнітэтам сваіх дзяржаваў і могуць не захацець пайсці на такія драконаўскія меры, якія прапануюць немцы. З іншага боку, еўракамісар пытання грашовай палітыкі Олі Рэн папярэдзіў, што ў зацягванні паясоў павінна вытрымлівацца мера, каб не здушыць парасткі эканамічнага росту пасля ўсясветнай рэцэсіі. Расказваў Юрый Дракахруст. На хвалях Радыё Свабода нагадаю некаторыя асноўныя тэмы. У следчы ізалятар змешчаны лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляеў, рэдактар газеты «Таварыш» Сергій Вазняк і актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэй Дзмітрыеў. Па падліках кіраўніцтва кампаніі «Гавары праўду», міліцыя правяла ператрусы і затрымала 21 чалавека ў 10 гарадах краіны. Фракцыя кансерватаў у Еўрапарламенце асудзіла дзеянні беларускіх уладаў.